گران محترم واردن کو دو مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دو دور تفسیر قرآن دا 71 نمبر 63 چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی پا 11/8/12/2007 کی شعر دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشادی توید سنت 63 & 63 مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدیمین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نوامل حیات الدنیا الا لہ و لائب او ندا جوان معمولی الا لائب و لہن مگر لبی و مشغلی ولا دار الاخر و خامغا کورستانی بہتر دے پاردا کسانو چری گی دا اللہ نا وی تاسو کیا قل نشتا تسلی یا رسوکم بادی ردی رات ہوئی وی قد نعلمو انہو لحاظنو کاللزی قولون یقین منگ تپتا دا چیقین شاندار چقا پکی تال راغ خبری آغا بکواس یا قولونا چی دی پی بکی گی آکلتی چی دی پی کلتی گی لائی اللذی یا قولونا مفولی والا حضب کرده نو سسن وینو کالاوی لیوانه ده کالاوی مجنون نو از دو جیر کالاوی سائر کالاوی شائر کالاوی کذاب ناشر کالا یووی کالاو بلوی یو خوننانو بس اللذی یا قولونا آغا چی دی پی بکی گی پا این نم لائیو که آغا سپک سپوری چی دی یووی فاین نوم لا یو کزی بوناک نیاقین دی دا روزن نگنی تارا را ولیکن ظالمین بی آیت اللہ اجدون لیکن ظالمان پا آیتون دا اللہ بان انکار کئی آیتون دا اللہ بان انکار کئی سم اللہ کتا دا اللہ دا کتاب دا بیان پری خودو نو بیائی رو ری او بیائی زیزی خوچ دا اللہ دا کتاب بیان کئی نو دشمنی دا سر کئی معلومی گی دا چا ستار ذات سر دشمنی نیشتا ستار میشن سر دشمنی دا او ستار میشن خدا اللہ کتابو دا اللہ کتاب سره دشمنی دا ولیکن ظالمین بل سو شروع کا بیا وری پا سر بانے گردئی ولیکن ظالمین بی آیت اللہ اجدون لیکن ظالمان پا آیتون دا اللہ بان انکار کئی او جات آگا انکار سره دو پوینا چی خوات پتی چی دا پاک کدی بیا ویم انکار کئی نو تسلی یقینا درو جنگر لیشیو دیرلویلوی پیغمبران من قبل کاستان مخی پس و برون و ایک سبر کرو علاما پاغسوانی کزی بو چی دی پی درو جنگر لیشیو یا پس و برو دی کلکو علاما پاغ مسلا کزی بو چی دی پی درو جنگر لیشیو پس و برون دی سبر کرو علاما پاغ تکلیفونو چی دی پی درو جنگر لیشیو و اوزو او دی تنک لیشیو اتا تردی پوری اتا هم نصرنا شراغ دی تا زمنگ امداد ولا مبدل علی کلمات اللہ نیشتے بدل ان کے دو پارد فیصلو دا اللہ سوکو دا اللہ فیصلی سوک نیشی بدلو لے والا مبدلہ یو مانا تاسو ما پسی ای او ما درو جنکوئی تکلیفو نرارا سوئی تاسو آئی چی دے توحید نواوڑی شرک تا او دا سنت نواوڑی بیدات تا او دے دا اللہ رب العزت کتاب و قانون پریدی او پا بل طرف تروان شنو داواو رئی لا مبدلہ لے کلمات اللہ ندے تکلیفو ندو جناس دا اخپل خبر بدلو لے نشم دا خود اللہ فیصلہ دا اللہ آیاتون دی دا بلی گی نام لا مبدلہ لکلمات اللہ دویم کلماتونا مراد فیصلی دا نصرت او وعدی دا امداد نو امداد دا اللہ برازی خو ٹیم مقرر دے نو چھ ٹیم مقرر دے نو چھ مقرر ٹیم دن استراب تا ضرورت نشتا ولا مبدلہ لکلمات اللہ کلماتونا مراد نصرت دا اللہ اے سورت سوافات 171 کی ہوئی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ يَوْصِلْ يَوْيَائِم سورة المؤمن كم وي يو پانزوستم كي إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا منگا دا مسلمانان امداد کو ولقد جات کا من نبای المرسلین او یقین راغل اتا تا من نبای المرسلین و قیاتور پیغمبرانونا اگر آغلی دینو آغا گورا و زلال تسلی ورکوا چکم فن کی کامیابی رسل غواری دا آغی والاو تاریخ گورا ولقد جات کا من نبای المرسلین یقین راغلی تا تا دا قیاتور پیغمبرانونا و انکانا کبرا لکه رازوم او کچرتا گرانی بتاوانی اڑی دل دائی نبی علیہ السلام بڑیر پریشان ہو چیدی ولی نمانی ولی نمانی وی وینکانا کبرا لے کہ رازم او که گرانی بتاوانی او لیدل لدائی فاین استطاعتا کستا وسی نفی دا تصرف دا نبی علیہ السلام نا ناغا وس نیشتے نو فاین استطاعتا تب دغیا نفقان نکو وسیستا چولتا تیو سورنگ فیلار دی بزما کیا سلمن یا اندر پایا سیڑی پی سمای اسمان تا فتاتی اون بی آیا نو پیش کدی تیو نخا نوار شرار کن فاتی بی ہی ورچ نخوا موجز راولا ولو شاء الله لجمع امال الودا که خواه خواه دا اللہ پا زور ایمان مخام خواه جمع کردی بیو دیر پا ادایت خوه لینه دی خواه خواه ایر شو ولیکن لیبلوکم فی ما تاکم ما ایده 48 ما ایده سر لگه که ولو شاء الله سلام نو ولیکن لیبلوکم فی ما تاکم به امتحان پود کی کنان ولو شاء الله که خواه خواه دا اللہ پا زور ایمان مخام خواه جمع کردی بیو دیل را پیدایت باندی فلا تکوننا من الجاہلین نمکی گتا دنا پویونا او پریک دا خپل بیان کوام که منی او بمانی که نمانی ندی منی و آخر دوان اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة الأنعام کی بیان و درد شرک سرد طول و اقسام د شرک او د مشرکانو طول اقسام د شرک او د مشرکانو رد کولو اول رد شرک اعتقادی کو ایو سل اتل سو آیاتنو کی دلائل اقلیہ اغم بیانول تفصیلن او وق پا وق دا کار د توحید د بیان د توحید او د رد د شرک گران کارو آسان نو نو د داعی ذهن تا کلا کلا خفگان رسیده او کلا نا کلا د دای زړه به زای کېدو الله رب العزت واخ په واخ په دې سورات کې د عائله تسلیم ورکي زکا چټوله دنیا د خلافی او ته आवाज او خبرام د ټول دنیا خلاف کئے نو خامخا اذیت او تکلیف بدر لدر رسائی او داومی چه داعی لگی آئی پہ اخلاص باندے او خواہش او تمنای دائی سیدھا ټول خلق د دوزخ نه بچ شوی او د الله رب العزت تابعدار جوړ شوی او دې لګیا په اخلاص دی او خبرم دا غیب خی کوي او سره دینا اغی نمانیم نمانل سا چه الٹا اعتراضو نا کئی نو خام خاصر خفشی نو اللہ رب العزت تتسلی آیاتو نرالیگی انما یستجیب الذین یسمعون لیکن تسلی دا داعی و مبلغ تا شتوائی دی زما دا خبر منیو لینا نو تسلی ور کئی چدار چا پا قسمت کی منل نہیں آغا سوک منی چاغی کسنا سے نابت توجہ اومین ددنی چا کے توجہ اومین ددن نئی نو آغا بے سو منی ایو مثال سر خبر واضح کئی انما یستجیب الذین یسمعون یقیناً منی خبر آوے کسان یسمعون چوائیوری والموتا یباسوهم اللہ او مڑی او رنان او با منی سا والموتا او مڑی چیدین یباسوهم اللہ جو اندی باکی دیورا اللہ سمبا الیہ ارجعون بیا بیا غی اللہ تو گردو لشائی ایدی آیات ددوارو جملو ربط ظاہر کے نمعلومی گی کوئی منی خبر آگا چھے آوری آمڑی خوبا قیامت کے پاسی نو ظاہر کے مناسبت نمعلومی گی ددوارو جملو مناسبت سدے نماوی چاوالا جملہ کی تسلی دا دویمہ کیم تسلی دا خوب مثال سرا اوالا کی وئی چدائی مانی نا زکامانل دا آغا چاکار دے چاگئی اوری چیاغی واوری ممیسال دا سدر دے کافر و لکمڑی مڑی دا سدی چیاغی دا سر آوری نا نو او با منی سا او کافر کا واوری نو منی نا نو دا دا اوری دل پا منزل دا ناوری دو دی دا اوریدل دا سیدی لکن اوریدل تفسیر بیضاوی ذکر کئی فی وہاں اولائک الموتا الذین لا يسمعون وہاں اولائک الموتا دا کافران دا سیدی لکمڑی الذین لا يسمعون آغا مڑی چی آوری نا جلالینم ذکر کئی بی الموتا اے الکفار شبہہم فی آدم السماع اللہ دا کافران دمڑو پشان کرل پکم خبر اکی فی آدم السماع پنا اوری دو کی لکمڑی ناوری نو کافرم ناوری شباہم فی آدم السماع دارنگ ابن جریر ذکر کئی وجعلہم اللہ تعالی ذکرہم فی عداد الموتا اللہ دی دمڑو پشمار کی کرل کم مڑی وئی الذین لا يسمعون صوتا ولا يعقلون دعاء ولا يفقهون قولا الذين لا يسمعون صوتا آغا مڈی چی آواز ناوری ولا يعقلون دعاء او نپ بلن پوئیگی ولا يفقهون قولا او نو ده خبری پا مقصد پوئیگی غرائبم ذکر کئی علامہ نے صابوری چھے ان الذین تحرسوا علی ایمانہم ان الذین تحرسوا علی ایمانہم آ کسان چھے تد آغی پا ایمانی رسنا کی نوی بی منزلت الموتا دادا سیدی لکا مڑی الذین لا يسمعون آغا مڑی چی اورینا دیکھ دے اختلاف سا خبر نیشتے چی مڑی دے جواندو خبر ناوری تا سی رستانو پا کدے زان سا جوڑ کری دی وی دا مخ کن اختلافی دا اختلاف پا کی کم زائے دے قرآن صفا ہوئی چی ناوری انک لا تسمع الموتا وما انت بمسمع من فی القبور تینی شعرول آغا چاہتا چاپ قبرنو کی پراتی خصوصا دا احنافو دا امائی احنافو دا غی خوب دے اجمال چید سارا ناوری امام آلوسین وسی پدے بان رسالہ کڑے دا کتاب پی لکل دے الآیات البینات فی آدم سماع الاموات عند الحنفیت السادات اور اون تی رسالہ دا الآیات البینات فی آدم سماع الاموات نو داوت دوی مثال لے چی مڑی خوبا دا قیامت پر از پورتا کی گی نو کاغا وقت سواوری نو واووری آج سو پوری پا قبرونو کی پراتی دی نو آغا یاوری نانو دوی میں طریقے سر دا جملو مناسبت امام بقائی ذکر کے نظم الدرار کے چھے دے یوی جملے کیوں بھی اوٹے کے پڑتے آدھے دوی ماں کیوں ناغا ہوئی چھے اولا کیدے الاحیاء چھے انما یستجیب الاحیاء الذین یسمعون یقینا منی خبر جواندی آغا جواندی چھے سمائے واوری پر موتا دلالت کی چھ دی اول کے احیاء مراد دی اے اسماؤن داخی چھ دویم کے لا اسماؤن پڑتے والموتا لا اسماؤن امام بقائی ذکر کی والموتا لا اسماؤن او مڑی اورینا قبول بسکی ای و قبول سکی دا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ دا بخاری شرح دا لامع الدراری او داغی حاشیہ لکلی دا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ آغا حاشیہ لکلی دا پاغی آشیہ کی آغا ہوئی چه وقال ابن التین لا شک ان الموتى لا يسمعون. ابن التین وی چه لا شک چه ان الموتى لا يسمعون چه مړی دی جواندو خبر ناوری. دا سیګند ډیر زیات علماء دیوبند رحمهم الله والی دی پدې باندې فتاوا دارالعلوم دیوبند دارنګ تالیفات رشیدیہ کوکب الدری کفایت المفتی ټول داوی راهناف مذهب دار چناوري چکم روایتون راغل دین راغی تاویل دے ناہنا اپنی زبان دے انما یستجیب اللذین یسمعون. مولانا محمد ابراہیم وائز دہلوی علماء دیوبند مشران و عالمانو کے دے او پاغیبانی کتاب لکل دے کشف المغالطات عن مسألة سماع الأموات او پاغید سلویخ تو عالمانو دستخطو ندی او پاغید که دالی کری دی چی مردی جواندو خبر ناوری دار او چه تکیزن فتنه باد اگر دا خوامیانو تو هم پتر چه زمن خبر ناوری. انما استجیب الذین اسمعون یقینا منی خبر آغا کسان یسمعونا چه اوری والموتا لا یبثهم الله او مڑی چی دین را پاوسی دیر آلہ اوچت پکی دیر آلہ ثم الیه ارجعون بیا باغی اللہ تا واپس کڑی شئی واپس کڑی شی ٹولو اوڑ مانل جدا اولتے ترازو نکی وقالوا لولا نزل علی آیت من رب او وایدی ولی نشی نازلو لی بدبانی او نخا زمنگا خواخا آیت یا نخا خو زمنگا خواخا گینی نخی خو پا نبی علیہ السلام دیر راغلی وی معجزه دی نبی علیہ السلام خو بیشمی روی بلا شوی خودی وی چی منگا کموایی داولی نرازی آیت مطلوبتن آ معجزه زمنگا مطلوب مو مانگی معجزہ آیت من ربی آ معجزہ دخونخا دخوخی زمنگا من ربی طرف آد رب ددنا. جواب ان اللہ قادرون اللہ ینزل آیتان ہوا آیت یقین اللہ چھدے نوار وصوالا پدیبانی چراولی گی اونخا زما واس نشته دا عجز ام نو معجزه د کم ځای نه راړم عجز ام معجزه د کم ځای نه راړم. المسامره کی ذکر کوي 214 صفه کې چې قد تقرر ان المعجزه ليست الا فعلا لله تعالی استقرر ان المعجزه لیست الا فعلا للہ تعالی معجزہ دا اللہ کار دے بل چانا نو معجزہ دا پیغمبر پہ اختیار کی نہیں. قل ان اللہ قادر لا ینزل ورتوا چیقن اللہ رے وسوالا فدیبانی اینزل چراولی اونخا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دی خلقنا نپوئی گی او اختیار دا موجزی پیغمبر لور کئی پوئی گی نا اختیار دا موجزی پیغمبر لور کی پیغمبر مختار کلو گنی لا یعلمون نپوئی گی او پیغمبر اختیار مند موجزی گنی یا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دی نپوئی گی نا کائنات کے سو چکا نور معجزو تسو ضرورت تے دا را روان نه خنو ګوري لگا دا یو ما من دابتن فی الارض ولا طائری یطیرو اتم دلیل اقلیم و ما من دابتن فی الارض او نشته دی او ساوالا زنده سر بزماکی ولا طائری یطیرو بجنا آئی ها او نیو مارغو چلو زی بوزارو باندیم الا اممون امثالکم مگر دا دے مخلوق ستاسو بشان مخلوق تے اممون یعنی ستاسو غندے مخلوق تے دانا چی امتون دی ستاسو بشان تاوستو سنگ پیغمبر راغلے دے نواغی توم راغلے دے دا خبرانا دا مانا اممون امثالکم الا اممون امثالکم مگر دا دے مخلوق ستاسو غندتا پس کی فی المخلوقیت والمرزوقیت والاحتیاج لکه څنګه چې تاسو الله پیدا کړی نو هغه یوم الله پیدا کړی لکه څنګه چې تاسو الله روزی درکای هغه یې یوم الله ورکای لکه څنګه چې تاسو محتاج ده الله هغه یې محتاج ده الله فی المخلوقیت والمرزوقیت والاحتیاج څه مطلب دا چې هغه الله پیدا کړی او دا هغه بچی الله پیدا کړی نو کوم بابا لته له سپای کوم بابا لته له چې په یو ځل یو بچی کیږي چې دلګه یو په زیارتونو باندې غټي ورکای نارنګ چرګ کوم بچی لته دا بابا لته له وا داسې مارغان او غامی کوم بابا لته له چې هغه ول الله بچی ورکل چې تر وانه فی المخلوقیہ پا پیدائش کی والمرزوقیہ اغیل اللہ روزی ورکی تالوم اللہ روزی درکی اغیل کم بابا لطلیو دارنگی وال احتیاج ستام دس کارونو آجتی و داغی امی ناغیل کم بابا نقبل آجتو نغختلیو چطلی گیا و پیو زیارت و بل زیارت کی غوٹ ورکی اللہم امون امثالکم زنی داوم وی چه یو خوی ده زناورو سناسو خوینا آپ انسانانو کی زنی انسانانو کی ده زناورو خو خوینا راشی و زنو کی ناکارا زنو کی ناکارا راشی لکه ده زمری خوی ده بادری نو زنی انسانانو کی بادری راشی داسه د کارغه خوې د وختي پاسېدل نظرو کې وختي پاسېدل راشي نارنګي د سپي خوې د ایرسو نظر انسانانو کې ایرسي خو بیا ځنې ایرس خې لکه د علم ایرس او ځنې خنې لکه د مال او د دولت ایرس او ځنو کې د خنزیر خوې راشي د خانزیر خویدا دی چې ډیر سیزونه او پراتی مخامخ خو چې کم سخا او ګاندی نو خانزیر باغې لخلو وړلی دارنګ انسانانو کې زنو کې د خانزیرانو خوی راشي په یو سړی کې به ډیر ښه اخلاقی خو یو به پکې ناکاره چې تراشي ناڅاپی کې به ته غلطي وشي دا چې کم انسان کې د خانزیر خوی نو دی به هغه یوې ته ګوته نشي اصل خویونه به ښه نه ګوري اغا یو ناکارا تا بگوری او اصلو خو تا بنو گوری دیر خبر بخیوشی اغا دیر خو خبر تا بنو گوری اغا یوی بد خبر تا بگوری چاد دو پا خیال بده ناغی تا بگوری اغا برا مخی کئی داد خنزیر خوی ده ما فرات نافل کتاب من شه کمین کڑمنگا پا کتاب که ولای محفوظ کی اپ قران کې من شین دي دلائل نه یعنی هر دلیل موږ ذکر کړل نقلی وحی عقلی ارنګا ما فرتنا فی الکتاب من شیء کمه نه کړم پدری خپل رب تور جمع کړی شي ثم الى رب مشارون بیا وا خپل رب تا ور جمع کړی شي څوک ور جمع کړی شي وې دا ټولو هر څه وې ور جمع کړی شي انو دا نور سيزونه دا بوم جمع کیږي دا نور سيزونه بوم جمع کیږي سارو یو ګډي او بيزي هر څه به جمع کیږي دا څنګه دا دا وی جمع کیدلو کې فائدہ نشته او خدار الجزا دا د بدلې کور دی او بدلې انسانانو یا پیریانو لدا انسانانو پیریان با الله جمع کیو انتظام له فرشتي دی دای ته ضرورت نشته دی ثم الی رب محشرون بلکې دلته محشرون د ذوی القول صیغه دا عربیم ضمیر من ذوی القول دی انسانان او پیریان مراد دی چه آبا اللہ ور جمع کئی او کم حدیث کی چرازی چه داغا بیخکورو دا پارا با دخکراور نبادلا و آغستیر شی داغین مراد ظالم او مظلوم دی چه دا مظلوم نا بادلا و آغستیر شی دا ظالم دا پارا ظالم نا بادلا و آغستیر شی دا مظلوم دا پارا دا مظلوم طرف داری بوشی انور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ شَحَشْرُهَا مَوْتُهَا شَحَشَر دَذِي نُورُ سِزُنُ دَنسانانو پِرِيَانَ نَيْلَاوَا اَغَا حَشْرُهَا مَوْتُهَا حَشَر دَاغِ بَزَاغِ مَرْكْ دِنُو ثُمَّا إِلَى رَبِّمِ عُشَرُونَ بِيَا بَدَي جَمَكْ إِلَى رَبِّمِ رَقْ پَلْتَار جَمَكْ رَيْشِ ا کسان چې کا ذو بیا آیاتنا چې درو دې غړلې زمنګ آیاتونه سوم او بوکمن کان دی او چا ګونګیان فز ظلمات پتی آرو کې فز ظلمات پتی آرو کې تیاری نو مور تیاری پردا د مور دارنګي پردا هغه دراسم د غلطو رواجونو او قوانینو دارنگی پرده ده سوی معرفت علم خراب ده سمو و بکمون فی الظلمات من یشا اللہ یزللو چالا چه غواری اللہ نو خطائی کی و من یشا جلو علا سرات مستقیم او چالا چه رادو کی اللہ نو کی غلرا پلارا نیغ بانده یعنی دی دلائلو نفائد والی قول رایتکو میرا تاکم عذاب اللہ ورطو آیا او گوری یا خبر را کئی ماتا نهم دلیل این تاکم عذاب اللہ کراشتا صدا اللہ عذاب و حتتکم صا یا راشتا صدا مقرر گڑای او حتتکم صا یا راشتا صدا مقرر وقت قیامت وغیر اللہ تدون آئے بید اللہ نو بلی تاسو بل سوک ببلی ان کنتم صادقین کتا سو رشتنی ببلق بخپل خبره کې چې بل سوک را رسی ایم دا دبل چانه غختل کی ان کنتم صادقین کتا سو رشتنی بخپل خبره کې بل نانا ایا او تدونا فیکشو ما تدونا الیہم بلکی او آگے اللہ لرا بلی تاسو بیا چه سخت دربان راشی بیا مر سیری ای आवाज الله تعالی اس کوي بل ای او تا دون بلکی او الله ل بلای تاسو سړی ته تاسو کو وی سو خدایانو مو وی ګن خدایانو واحدن فی السما ایو په اسمان کیو وی چې تکلیف دروانه راشي نو سره سو کرا بلای وی چې تکلیف راشي وی الذی فی السما بیا غذات را بلو چې په اسمان کی بل یاو تدون بلکی آغا اللہ بلی تاسو داغا مشرکانو دو ما کی آغا دا لکھو گزارای کولا چه با تکریف کی بے اللہ را مدد کاؤ حسنی مشرکان چه سمر سخت زیادتی گی آن دمر بابا پس روانی اللہ تینا دمر ایریگی او فرق آد شیعو دو سنی آدیر کم پاتی شویده شیعگان آواز کئی نارایشی مدد کن یا پانتن نشی آواز داده چه مدد کن یا پانتن چه پینزو زمانگ امدادو کئی و نارای سنی مدد کن یا بابا ایمن از نرنه زمانی سنی آواز داده چه مدد کن یا بابا ایمن چه و بابا زمانگ امدادو که شیعو ده بریلی مناظره وان ده شیعو ده طرف نه اسماعیل هیچ رویو ده اسماعیلو او ده بریلیانو ده طرف نه عمر هیچ رویو مشهور مناظره ده دی اسماعیل دیر چالاک و بریلی او توی وی تما سر ده کم مکتبی فکر نه شیعو توی اسماعیل بریلی تا وی تو ما سره ده کم مکتبی فکر نه مناظره که یعنی کم تنظیم ده طرف نه اغو توی ده اهل سنت والجماعت بریلیانم زانت اهل سنت والجماعت وی وی ده اهل سنت والجماعت ده طرف نه تا بخنداشه وی سڑیا ایک ایس اهل سنت لیاو جه ایک اللہ کو مانه وی داس اهل سنت راول چی او اللہ منی وی ماو تا خطو خو زمان بدتاری وی اولی ویز دولس خدایان منم دولس امامان اسنا عشریو زوی دول اسمانم او تو بشمیر امانی هر قبر هر خزا ستا خدای دی نو تو ما سر پا کم اخلو مناظره که نو دا آواز دا غلطو تکلیف بچه پیراه دوڑای و تنور تپریو تا یو اللہ راو رسی خدا دا چه دا بابا گانو نم نومیده شی نو بیا دا اللہ در کی پریوزی یا رس خام خواد اللہ در کی پریوزی چه دا بابا گانو نومیده شی بیا دا اللہ در کی پروتی بلی یاو تدونا فیکشو ما تدون بلکی آغا اللہ بلی تاسو نیو اللہ را مدد کی فیکشو ما تدونا الی انشاء نشیو آوازو لی خمسطن اتفی بیہا حر الوبا لی خمسطن اتفی بیہا حر الوبا رب المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة شیعو باوی ایمونگ با پینزو بان اخپل مشکل دفع کهو لی خمسطن اتفی بیها حر الوابا پینزو بان اخپل مشکل لری کهو رب المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یو خو اللہ دی یو نبی علیہ السلام او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیدوارو زامن او فاطمہ نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دائی زامن حسن حسین او یو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویدیو دا غی جواب کی بتوائی چلی واحدن اتفی بیہا حر الوابا لی واحدن اتفی بیہا حر الوبا جواب مشکل کی یو ترا مدد شوام رب المصطفی و رب المرتضی و ابنہما والفاطمہ چه عرب دے ٹولو دے زبل چاہتا آواز نکو ما دے آوازی دے ٹولو رب چیک کیو دے ناغیت آواز کم لی خمسط لی واحدن اتفی بیہا حر الوبا القاتمہ وَيَكْشِفُ مَا تَدُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ بَلْكِ آغی والله لبلی تاسو نوری کئی آغا آغا مصیبتو چه تاسوی بلی آغیتا إِنْ شَاءَ کَدْ آغَ خُوَغَشِ وَتَنْسَوْنَا مَا تُشْرِكُونَ آغا پریدی تاسو آغا بابا گان آغا سیزونا چه تاسوی صدار جوڑوی دا اللہ سرا وطت رکونا وطن ساون او پریگ دی تاسو ایری گی ایروی تاسو آغا چه تاسو ایسدار جوڑاوی فلقا ارسلنا الاؤ مای من قبلی که ابتلا بین نعام و نقام دا دا قرآن انداز دی او دا هر وقت که دا اللہ قانون دی چه کل او دا ای اللہ راولی گی یو داعی اللہ رب العزت راولی گی داعی نمخ که خلق آسوده حالی آغای عرص برابری تک تاکی باران پیم پا موقع کی گی او دارنگی دا جوان اسباب اغیم برابری خوچی کل دائی راشی و بیانو کی او دی دا دائی او نمانی نو اللہ پی سخت راولی اول ورطپا تنوا دا دائی دا راتلو نمخ کی ورطپا تنوا نو اللہ پی حالات سمرا لگل او مقای والا ورکڑوا نعمتونی والا ورکول چه دی دور سوچ نکه چه دا نعمتون امنگ لسوک را کئی چه اغا طرف تا توجو کو بیا سرد دینا چه دی که توجو اونو کی پا نعمتونو که نو دائی لا دائی اللہ راولی گی یو بیان که اون که چه اغا تا بیان او کی او دی یو نمانی نو سی اللہ پا سختو اونی وی دا دو طریقی دی اللہ رب بلدت که لرا تراولی پا یا انسان بانده نو دی کم دا دی امتحان دی چه دی اللہ تراولی او کنا او کل پی سخت تراولی دی کم امتحان دی چه دی راولی او کنا پا دوارو حالتونو که دی انسان امتحانی فلقر ارسلنا الہ اما من قبلک یقینن را لگلیمیو الہ اما من را لگلیمیو اغدلو تمخ کستانا فاخذنا بالباسا وزرا نومنی والدیل را پا سختو بانے و پا تکلیفونو بالباسا پا سختو بانے دا مال پا تاوانونو وزرا پا تکلیفونو دا بادن لعلهم یتضرعون تا دید پارا چدی آجزیو کی اللہ تا فلولا ازاهم باسونا تضرعو لولا داخل پا تضرعو دا خوصدارت غاڑی فلولا ازاهم باسونا تضرعو فلولا تضرعو ازاهم باسونا نولی دی آجزی نکولا کل چراغ دی تزمنگ عذاب یعنی چه عذاب راگ نو پکارو چدی خلقو آجزی کروی فلولا ازاهم باسونا تضرعو نولی نو آچرال اللی تزراغ دی تزمنگ عذاب چه آجزی کروی ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشو زنان دی وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او خیستا کدیتا شیطان آغا چی دی کولو فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِي فَتَانَا هر کلا چی پری خود دی آغا کتابا چی دیتا بی نصیحت ور کولشو تاکہ قرآن دی زمانی فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِي نو هر کلا چی دی پری خود حیر کدزان آغا کتاب چنا سیات ور کول شدی تا پاغي باندي فتانا عليم ابواب كل شيء نو پرا مينستي بدهي باندي دروازه دار نه مات بیا مي ولار سي بيس بيس يار کړل چې دا نو وي چې الله مون غریبانانو نو مون با چې کم نو سمانه لیوا ارث مي ولار کړل چې بیا دا نو وي فتانا عليم ابواب كل شيء نو پرا مينستي بدهي باندي دروازه دار يو سيز حتا اذا فرحو بماوتو تردیج دی خوشحال شو پاغبانی چی دی لورکڑی شو مست شو حتا اذا فرحو تردیج دی مست شو پاغبانی چی دی لورکڑی شو دیوی چی دا منگ بانیو گو رو یسی وی دیوی چی دی پناک کدی کمونگ پناک کدی ندا منگ لبی دور دور سیزون را کول کمونگ پناک کدی ندا منگ لبی دور دور سیزون را کول دا دمئی مثال او پویدلنا چه دا منگ لاللہ مقارا کئی دا منگ لاللہ مقارا کئی دا مچلی نڈی لپائی لقمے پشا دے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی خکاری پکونڈ کے پشکالے و قوخا چولی مئے گینی ہوئی چه مالے ڈوڑائی کڑی دا او دا چار چاپے رو گرزی او یارا مزای اوکڑا که خیر دوڑا یارا لکڑی دا داوم گنانگار او بیدین انسان او ای که داما بانده اللہ نعمتو نکڑی او سیاد مطمئن ہے که کانٹا نگل گئی کاری خو مطمئن ده که خیر را روان ده اور اس پہ پکر آگیر کم اس پہ پکر آگیر کم تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر تو را نا اللہ پا صبر مدو ککی گا دیر گیرد سخت گیرد مر تو را ما نیلیول کئی اللہ دیر گیرد سخت گیرد مر تو را و مازی نوی خو سختی نوی اللہ رب العزت حتی اذا فرحو بما اوتو تردی چدی مسو پا آغبانی چدی لور کرشیو اخذنا هم بغتتن نومینی والدی لر ناسا پا فایزا هم مبلسون ناسا پا او دینا امید دار چانا دار دربار تی بیائی رو فایزا هم مبلسون ناسا پا او دینا امید دار چانا فقطیا دابر القوم الذین ظلمو نغشو مند ظالمانو فقطیا دابر القوم الذین ظلمو نو پریکڑے شو غش کڑے شو دابر القوم الذین ظلمو مونڈاو جڑے دا آقوم چاگئی ظلم کلےو ظلم کڑاو ظلم شرکو کنا الذین ظلمو والحمدللہ رب العالمین دا صفتونا دا خدای تو بیواز دا اللہ دی چه رب دا مخلوقات اس مطلب والحمدللہ رب العالمین خلق مرشیو دیو تباشیو دیو اللہ وی الحمدللہ الحمدللہ پی ہوئی نیو دا الحمدللہ صفتنا دا خدای توب دا دا علا کول صفت دا ہم دا اللہ دے بل سو کلا کول نشی کول ہے دا گئے بباس ہوئی یاد سرونا اولیاهم ویو دمیرونا داهم ایوی خپل لاولیا امداد کی او دشمنان تباکی وی دیو تا اوز اوزگار شو وی امداد تا والحمدللہ رب العالمین وی دامو اچھ دا اولیاء صفت تی والحمدللہ رب العالمین صفتنا دا خدای توب دا اللہ دی شراب دا مخلوقات دین یو صفت داو مکانا چی دا دا اللہ کول صفت اللہ لو منا دا بل چالا ممانا چی توائی دا بونیر غوستی ہوا او بل چاوانی واحل که دا موائی کنا یا مانا دا چو الحمدللہ رب العالمین شکر دا چخلاص شو تی دشمنان تبا شو دوستان پا امن شو کنا دشمنانو تبا که دل دا نعمتو زکا دوستان پا امن که دل دا اللہ دوستان پا امن شو دا شکریہ دا چو الحمدللہ رب العالمین صفتنا دا خدای توب دی اللہ را چه رب دا مخلوقات موت المبتدع فتحن فی الاسلام دا بیدتی مرگ دا اسلام فتح دا اسلام فتح دا بریلے و مشرک او دارنگی انگریزے او دا نور چیزونا پیرنگیان دا ملو شو و مردار شو آئین ناللہ مو آیا والحمدللہ شکر دے چھے دے غم اخلاص شو شکر دے چھے دے غم اخلاص شو والحمدللہ رب العالمین صفتنا دا خدای تو بہت دا اللہ مناسب صفتنا دے اللہ علا شراب دا مخلوقات دے قول رائیتو من اخذ اللہ سمکم و اصوارکم لسم دلیل و توائی رائیتم خبر مکی ان اخذ اللہ سمکم و اصوارکم کو اخلی اللہ و گون استاسو اے طاقت دا ور دو استاسو اسوارکم او سترگ استاسو و ختم علی قلوبکم او مور استاسو بزلونو باندے و ختم علی قلوبکم مور استاسو بزلونو باندے بل اماتا پ مرگ باندې نمړوم کی یا مانا و ختم علی قلوبکم یعنی زالو قولکم حتی تصیرو مجانین زالو قولکم لرکی اللہ ساسو اقلنا چه شیطاسو لیوانی و ختم آلا قلوبکم امورو اللہ ساسو پا اقلنو چه لیوانی شئی نمان الہون غیر اللہ سوک دے دا خدای تو صفت والا سوک دے آج اتروا بیدا اللہ نا یا تی کم بھی چتا سرات لو کی تاسو تا بھی پدا گا تیرو سیزنو باندے الہ سگو رکنا من الہن سوکتے آجت روا سوکتے دا کنو بابا چاہتا لبیا گوگو نظر کی من الہن سوکتے دا رندو بابا چاہتا لبیا استر گراولی من الہن سوکتے دا لیوانو بابا من الہن سوک دے دے لیوانو بابا چا بیاد داوی پلان کی زی کے دے لیوانو بابا دے ویال تیبو دی سیدو شریف کې یو طرف ته کوټی دی په کوټی د څه شي دی کې لیوانی باندې شراوري او سوختی نه بیا خشي آلته لیوانی باندې وی دادی زنه ځای ته پیریانو لبوزی ویاره چار صده که چه کمدنو زیارت ته چه هلته سڑه بوزی نوی بس پریان ته هلته که پاتی شی ویورد شی خیر ده خویمان با سرم پاتی کی گی سه خبره نده پریان با ته پاتی کی گی خویمان با تیم پاتی کی گی کنه ده ده پریانو غم که ده ایمان غم نکی نده من الهون غیر الله و سوکته ده کانو بابا سوکته ده لندو بابا سوکته ده لیوانو زیموار غیر الله بیده الله نه یا تی کوم بیچ را دو کتاب سا پا دستی روسی زنو بانده انظر او گورا کیفانو سر رفل آیات قرآن او گورا وی انظر کیفانو سر رفل آیات او گورا سرانگی آلو را آلو منگان سرف ته کنا وی گردانی دن ده کنا دوارباو یدری بو در بن کنا نا آقا یای دست آلی را آلی کنا یو شیده او آپ سو شیزونو که واری را واری واری را واری داد قرآن یو مسئله ده او اڑی ایرالی اڑی ایرالی کذالکان اصرف الایات دا کرنگی منگا بیانو مثل اصرف الایات اڑو راڑو منگا دلائل وحدانیت دلائل دا اللہ دی اوالی ثم هم یصفون اللہوی منگ دی کلک مواحد کو او نرز مارے دا نجوڑو فخواب خلقوی وی کنا سرپمیر با خلقو یادو نویوی بے چی آکیم کند شیر نر را رو باہی پیر پید اسمری نا چه کندنو گیدار جوڑائی سرف امیرو سرف امیرو سرف امیر پید سرف امیر چه کندنو در نر اسمری نا گیدار جوڑ کی پیسا شیر صحیح منگوائیو چه آکم کند رو باہی پیر را شیر مزاج القرآنو القرآنو القرآن آغا چه در مری گیدار نا آجوانده اسمری جوڑائی نواسه شه ده القران القران القران ا قران دې سړې نرکوي موږ دې نرکو او موحد کو دي کذالک انصرف الایات کیوا انظر قران ترانګي بیان موږ دلائل وحدانیت دلائل یو والد الله ثم هم یضيفون او بیا دې څنګه اوړي دا مو ګورا ثم هم یضيفون او بیا را دا مو ګورا چې دې څنګه اوړي قولوا توایا رایت ارایتکم من اتاکم عذاب الله یول اسم دلیل ارایتکم خبر می کای این اتاکم عذاب دا مجموعی په معنی د اخبرونی باندې ده بس خبر می کای تاسو این اتاکم عذاب الله بغتتن او جارتن کرای تاسو دا الله عذاب ناصاپا یعنی مخک س اسباب نه او ناصاپا هټ اٹیک زړی وای فیل شو روغ را مټ وای ای بس چه کمدنو حاٹ اٹھائی کو توشو بغتتن ناسافا او جارتن یا پس ساملاو مخامخو یعنی پس دو قیام دا اسبابو نام چه اسباب مخ کراغلی یعنی تب آٹو خیس اور خوگے یو رزی ما اسپتال مسپتال تتر راغلی ابتنی مکاٹ خوڑلی دا سی او جارتن غالیو لکو اللہ القوم ظالمون نشی تب آکولے مگر قوم ظالمان تباکول جشی حالی اولا کو الا القوم ظالمون نشی تباکول مگر قوم ظالمان تکلیف چه رازی نو دا سو قسمه یو تکلیف رازی دا پار دا تبای او دا شرمولو دا پار دا تبای او دا شرمولو نو دا پا کافران والله راولی دویم قسم تکلیف اگر رازی دا پار دا گناهونو دا معافای اده شرمون ده پاره نی اده گناهون ده معفای ده پاره او ده مخی ده رالول ده پاره چه ده دین طرف تمخ راولی ده پا همو مسلمانانو اللہ راولی پا همو مسلمانانو درم کس مصیبت او تکلیف داسی چه آغای سرا درجی اللہ اوچتی درجات پی اللہ اوچتی دا تکلیف پا انبیاء و پا خواس و رازی چه پا غیر سر اللہ رب العزت درجات اوچت کی که پا یو قوم و یو علاقه بانی عذاب راشی لکه فرس که و بالا کوٹ زلزل را لام نو ای که دیر نیکان خلقم بڑشیو نو دا غیر پار عذاب نو دا حلاکت نو دا غیر پارا دا غیب پی اللہ گناہو نمواب کی درجات بے بلند کی خو آغا زائی کس ظالمان بو نا غیبانے اللہ عذاب راستو نو آچے کم ورسرم بلشو نو سم ما یباسون علا نیاتهم پاسی باری او دخپل نیات مطابق آغیب و مطابق با پاسی نو آلیو لکو اللہ القوم الظالمون پوشوئی کنا پی نبا حلاکی گی مگر ظالمان نو بارا کوٹ کی خوڑیر ظالمان نو سشو حلاک شو مایا غا حلاک ندی حلاکت او شرمول دا کافر دی او دا ظالم دی مسلمان یا نیک اپ کے مر شو ٹک دا تکلیف و تورا سید پائے تکلیف پول اللہ گناہ و نمواف کی حالیو لکو اللہ القوم الظالمون نشی تباکو لے مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین اللہ مبشرین و منذرین نرالی گمنگا فلستازی مگر زیر اور ان کی اللہ مبشرین مگر زیر اور ان کی نیکان و موحدین تا و منذرین یر بیان ان کی مشرکین تا فمن آمنا و اسلان چاچی مان راڑو و اسلان درست کا عمل نبوی را پدی باندے و نبوی غام جنچاری والذین کذبوا بآیاتنا اوا کسان چې دروژن غنی زمنګ آیاتونه نو برسیږي د تازاب بما کانو یفسقون د دې وجنا چې دوی ما تهون کی احکام د الله لاله بما کانو یفسقون د دې وجنا چې دوی ما توله احکام د الله قل اقول لكم اندی خزائن الله زهر منو طریقه تعلیم زهر منو ټیک تزا او دې ورو لوم ډیر منو منو خوار ډیر خوارې کنه چې سره سره موږ لري سکیم میم کولې کنه کله دا سر روډ پخ کړي کله دا سپیټال منزور کړي سنا سدي کولې کنه ویمړ موږ دې خوارو مليانو سو منو دې سره سدي دې سره سدي اوسم دا وینو وې دې سره سدي وی چې موږ غره دې ومانو هغه چې ګمنه یې سړی لین جوز کې دا چرګانی غوخ یې سیب مرا ان واټ ناټ او ان واټ ناټ دیر سی زنی پاقی کیو یرا منگا دی خوارو مولیانو سو منو پی ده سر سشته نه کنه دا اعتراض پا خوانه ده چه ده سر سشته نه دا غریبانان دی و لپنگان دی بیکورد دی وی سی دی بیکورد دا پسمانده قوم دی وی سشه ده پسمانده دی خوار دی خوار وی زخروف سورت زخروف که هم دا اعتراض کرده فرعون پا موسیٰ علیہ السلام بانے دا اعتراض کرو